halimiz mola mahşerde, cümle alem düşer derde. Halimiz mola mahşerde, cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulayım ya Habiballah? Sana geldim ey ya sultan, lütfeyle derdime derman. Sana geldim ey ya sultan, lütfeyle derdime derman. Uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah. Uğruna canımı kurban vereyim ya Habiballah. Sana geldim yaz içinde, bu gönlüm kirpas içinde. Sana geldim yaz içinde, bu gönlüm kirpas içinde. Hep ömrüm iflas içinde olayım ya Resulallah. Hep ömrüm iflas içinde olayım ya Habiballah. Selatullah, selam. Rahmeyle gel şefaat kıl, ümmet diye eyle kabul. Rahmeyle gel şefaat kıl, ümmet diye eyle kabul. Efendimden uzak nasıl kalayım ya Resulallah? Efendimden uzak nasıl durayım ya Habiballah? Selatullah, selam. Miskin Ahmet boynun eğer, seni görmek ister meğer. Miskin Ahmet boynun eğer, seni görmek ister meğer. Habib Allah.